a filet z łososia 3,30 za 100 gramów. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki w środę 29 października. Paweł Drozd, dzień dobry. Czas na serwis. Justyna Mączka. Trzy osoby ranne i ogromne korki w samym centrum Warszawy to jest efekt zderzenia dwóch tramwajów. Trwa walka z czasem na Sri Lance. Lawiny błotne zabiły co najmniej 10 osób. 200 jest uznawanych za zaginione. Polacy boją się Rosjan. To według moskiewskiej prasy powód wzmacniania naszych sił na wschodzie kraju. Trzy osoby ranne i wielki korek w centrum stolicy. W Warszawie zderzyły się dwa tramwaje, wykoleił się jeden ze składów. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Solidarności chwilę po godzinie 8. Takie informacje przekazuje Robert Szumiata ze stołecznej policji. Tramwaj linii numer 20, wykonując manewr skrętu w lewo, wypadł z szyn i doszło do zdarzenia z tramwajem numer linii 26. W efekcie tego zdarzenia trzy osoby zostały ranne, trafiły do szpitala. Wiemy już na pewno, że motorniczy byli trzeźwi. Co było tak naprawdę przyczyną tego zdarzenia, będziemy dopiero ustalać. Osoby ranne na szczęście nie są w ciężkim stanie. Jedna osoba ma uraz głowy, dwie ogólne potłuczenia. Specjalny dźwig podniósł już uszkodzony tramwaj, który odjechał z miejsca wypadku. Dobre informacje dla kierowców są takie, że policjanci puścili już ruch samochodów i autobusów Aleją Jana Pawła II i Solidarności. Myślę, że największy problem będzie z ruchem tramwaju. Tramwaje stoją w ogromnym korku w kierunku centrum. Pozostały ruch kołowy i pieszy został już praktycznie puszczony. Na chwilę obecną jest jeszcze jeden pas ruchu zajęty przez obsługę tej techniczną. Rzecznik tramwajów warszawskich na razie nie chce mówić o przyczynach tego wypadku. W serwisie Trójki kolejne informacje. 200 osób uznanych za zaginione, 10 ofiar śmiertelnych. To jest wstępny bilans przejścia monsunu nad Sri Lanką. Ulewy spowodowały lawiny błotne. Jedna z nich zmyła z powierzchni ziemi 140 domów. Niektóre są pokryte prawie 10-metrową warstwą błota. Do akcji poszukiwania ofiar skierowano 10 oddziałów wojska, ale ich akcję utrudnia mgła. Z ruin udaje się jednak wyciągać żywych ludzi. Żywioł zniszczył dwie duże plantacje herbaty, a większość ofiar to osoby tam zatrudnione. Polska obawia się ataku ze wschodu. W ten sposób rządowa rosyjska gazeta komentuje zapowiedź wzmocnienia oddziałów wojskowych na wschodnich granicach naszego kraju. Dziennik ze zdziwieniem zauważa, że Polacy na poważnie biorą pod uwagę możliwość napaści ze strony Rosji. Relacja z Moskwy Macieja Jastrzębskiego. Rządowa gazeta przypomina, że szef Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak zapowiedział przerzucenie znacznej części polskich oddziałów do baz zlokalizowanych na granicach z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Dziennik podkreśla, że w przygotowanej nowej strategii obronnej naszego kraju pierwszy raz od 1989 roku pojawił się punkt wskazujący na możliwość bezpośredniego udziału Polski w działaniach wojennych. Oznacza to, że nie tylko wojsko, ale wszyscy Polacy powinni być gotowi na taką ewentualność. Rosyjska gazeta tłumaczy, że taka strategia tworzyła się w trakcie zaostrzania kryzysu ukraińskiego i stała się odpowiedzią na rosnące w Polsce przekonanie, że Rosjanie zajmą Ukrainę i ruszą na Polskę. Dziennik zauważa też, że z jednej strony eksperci uspokajają, iż Polakom nie grozi atak ze strony Rosji, a z drugiej Warszawa zwiększa wydatki na wojsko. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem od dawna zapowiadał nowe inwestycje i wreszcie nadszedł ten moment. Dzisiaj ma się rozpocząć budowa nowej hali sportowej, a wkrótce powinna ruszyć także modernizacja średniej krokwi. Kompleks kilku drewnianych skoczni jest w fatalnym stanie. Rozbieg grozi katastrofą, podobnie wieża sędziowska, która w czasie wiatru chwieje się niczym drzewo. Tatrzański Park Narodowy wydał pozwolenie na modernizację. Potwierdził to wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. My dzisiaj absolutnie w całości podzielamy pogląd, że one wymagają remontu, że trzeba zbudować taką formułę, która pozwoli na to, żeby ten remont się mógł odbyć bez żadnych przeszkód i żeby COS mógł lepiej gospodarować tym majątkiem, który mamy. Koszt prac to kilkadziesiąt milionów złotych, ale jak tłumaczy dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem Jacek Bartlewicz, jeśli chcemy mieć dobrych skoczków, to musimy mieć dobre skocznie. Jest i druga sprawa. Do tej pory Państwo jako przedstawiciele mediów mieliście pożywkę dotyczącą kolejnych aplikacji miasta Zakopanego w związku z organizacją na przykład Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym, prawda? Więc teraz budujemy, remontujemy obiekty, które mogą posłużyć jako baza do wystąpienia o jakąkolwiek organizację. Do tej pory zawsze mnie to interesowało, jak można aplikować o coś w momencie, kiedy tego czegoś nie ma. Ministerstwo Sportu zapowiada, że kolejne plany na najbliższe lata to jest budowa nowoczesnych narciarskich, transbiegowych i zadaszenie istniejącego już toru lodowego. To wszystkie informacje teraz, kolejne w Trójce o 11:00. Zapraszamy.

To moderat elektronicznie i szybko. To teraz będzie spokojniej, może bardziej klasycznie. Druga część podwójnego albumu, o który zadbał Marek Niedźwiecki. Muzyka ciszy. Nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze teraz dla Państwa. 71335. To z naszej płyty tygodnia, podwójny album Muzyka Ciszy, część druga, sygnowana nazwiskiem Marka Niedźwieckiego. Do południa. Iran. Kraj, który nierzadko pojawia się w czołówkach serwisów informacyjnych i zwykle w jednym kontekście. Państwo, które kojarzy się z surowym islamskim prawem, z szariatem. Kraj, który grozi palcem i straszy bronią atomową. Kraj podejrzany i niebezpieczny. Taki obraz Iranu przekazują nam światowe media i temu obrazowi Artur Orzech, autor książki Wiza do Iranu, mówi stanowcze nie. Książka właśnie pojawiła się w księgarniach. Znak jakości. To dla mnie, muszę przyznać, podwójnie miłe spotkanie, bo chociaż znamy się od lat i nawet sporo przepracowaliśmy przy niejednej audycji, no to dopiero teraz mamy okazję porozmawiać ze słuchawkami na uszach i przed mikrofonem. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, Pawle, dzień dobry państwu. Nie martw się, ja też się trochę dziwnie w tej roli czuję tutaj. Ale to jest ciekawa nowa rola. Spróbujmy, zobaczmy, jak nam wyjdzie ta rola. Wiesz co, jeśli mogę od razu, tak a propos tego, co powiedziałeś, to rzeczywiście Iran jest takim straszakiem na arenie geopolitycznej, ale jadąc do radia zastanowiłem się nad jedną rzeczą w ostatniej historii Azji Środkowo-Zachodniej czy Bliskiego Wschodu, że nagle przy tym całym fundamentalizmie muzułmańskim Iranu, to jak się tak rozejrzymy, to w Azji Środkowej to jest jedyne stabilne państwo w tej chwili. W tej chwili Irak rozwalony, Syria rozwalona, Afganistan rozwalony, Pakistan też ma się nie najlepiej, a tu proszę bardzo, Iran spójny państwowo. Stoja spokoju. To dobrze, żeby było jeszcze akuratnie, to przedstawię. Gościem do południa jest iranista Artur Orzech, autor książki Wizy do Iranu. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że przyszedłeś. Trudno było napisać tę książkę, ale to pytam mniej o kwestie literackie, mniej o kwestie techniczne, tylko bardziej o emocje, bo w zasadzie ta książka jest swego rodzaju wyznaniem miłości. Mhm. Miłości do kraju Persów. Tak, no nawet nie swego, tylko takie dosyć, myślę, otwarte. Natomiast książkę pisało się trudno. Ta trudność polegała na tym, że próbowałem, co mi się nie udało, odrzeć z siebie taką otoczkę narzucającą się naukowości, czy może pseudonaukowości. W każdym razie jednak gdzieś tam ten bagaż doświadczeń z pracy uniwersyteckiej 12-letniej na iranistyce warszawskiej został z tyłu głowy i gdy siadałem do pisania tej książki, no to od razu narzucał się taki styl paranaukowy, że jednak trzeba się podzielić wiedzą, ale tą wiedzą nie tylko trzeba się podzielić z czytelnikiem przeciętnym, ale trzeba się podzielić z iranistyką warszawską oraz iranistyką krakowską i Bóg wie jeszcze z jakimi iranistykami na świecie. I tu podziękowanie dla Pawła Szweda, który zachęcił mnie do napisania tej książki. Walczył ze mną. To rzeczywiście była taka walka, żebym ja prostował wiedzę i prostował ten język, tak by ta książka jednak trafiła do Polaków, do ludzi czytających książki, którzy niekoniecznie chcą dogłębnie znać podstawy naukowe niektórych wywodów, natomiast chcą się czegoś dowiedzieć o Iranie. Byłeś przez pewien czas aktywnym zawodowo iranistą. Tłumaczenia również rządowe. Tak. Potem praca wykładowca akademickiego. To jest zamknięty, czy jednak trochę jeszcze otwarty rozdział twojego życia? Tłumaczenia? Bycie iranistą mam na myśli bardziej. Nie sądzę, wiesz, bycie iranistą to jakoś cały czas gdzieś tam to jest ten drugi wątek, który żyje spotkaniami z moimi przyjaciółmi irańskimi tutaj w Polsce mieszkającymi, ale także za granicą, ale żyję na przykład w takich nieoczekiwanych momentach, kiedy to pewnie na bazie książki, która się ukazała przedwczoraj, odzywa się telefon z zaproszeniem na wyjazd z reprezentacją artystów polskich do Teheranu, ponieważ jadą w przyszłym roku rozgrywać jakieś tam przeprowadzać i potrzebna jest im opieka, bo strasznie się boją. Cóż no ich wiadomo, tam zostanie. Iran. Więc wiesz, ten Iran także w takich sytuacjach nieoczywistych się odzywa i jeśli mogę służyć pomocą, to zawsze. Pamiętasz turbinę dla cukrowni w miejscowości, oj, nie pamiętam nazwy. To w Chorasanie było, w północno-wschodniej prowincji, koło Maszhadu, tam rzeczywiście budowano i to polskimi siłami cukrownię. Ile to było lat temu? Oj, nie pytaj. To był pierwszy rok iranistyki. Dawno. Dosyć dawno to było i jak wszyscy uczący się języka, a w szczególności języków orientalnych wiedzą, że jeśli nie ma się żadnych korzeni rodzinnych i nie mówi się tym językiem w domu, bo nie wiem, bo mama, bo tato są Irańczykami, tylko zaczyna się od tak zwanego zera, no to wyjazd pod koniec pierwszego roku, kiedy cała grupa w zasadzie mówi, że mam na imię Artur, mieszkam w Warszawie przy ulicy takiej i takiej, a dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, jak ty masz na imię, bo to mniej więcej jest ten poziom. Mhm. I tu dostajesz taki przymus, w zasadzie groźbę, że... No ja wtedy się bałem, bo byłem młodym człowiekiem. Ja nie rozumiałem, że to nie jest możliwe, żeby mnie nie dopuszczono do egzaminu, ale takie zagrożenie usłyszałem, że musisz pojechać, bo jeśli nie pojedziesz tłumaczyć do Wrocławia, to po prostu nie znasz, nie zaliczysz pierwszego roku, więc z tyłu głowy już miałem wojsko, jakieś tam inne rzeczy, więc się zgodziłem. W pociągu ze słownikiem uczyłem się, jak są buraki cukrowe, wysłodki i taki. No właśnie, jak są wysłodki buraczane? Nie mam zielonego pojęcia, wiesz, to była wiedza taka w zasadzie na jeden występ trzydniowy we Wrocławiu i tyle. Wyrzuciłem to z siebie, bo kompletnie nie jest mi to potrzebne w życiu, jak po persku mówi się wysłodki. A turbina? Ale burak czochondar. To do dzisiaj pamiętam, bo tak, bo buraki są smaczne. Państwo sobie zanotują, to się może przydać w życiu. Iran opisywany przez dzisiejsze media to taki Iran, który jawi się jako kraj bardzo niebezpieczny, taki nieokiełznany, nieprzewidywalny, agresywny. I to jest twoim zdaniem obraz zupełnie niesprawiedliwy, czy jakoś wypaczony, wymyślony? I wypaczony, i niesprawiedliwy na zewnątrz, co nie oznacza, że niesprawiedliwy wewnątrz. Iran, i o tym piszę w książce, Iran jest krajem bezpiecznym, jeśli chodzi o turystykę. Irańczycy, i to nie tylko na poziomie administracyjnym, ale także na poziomie takim zupełnie prywatnym, czysto ludzkim, bardzo dbają o to, by turystom z zagranicy nic się nie stało w Iranie. No właśnie po to, żeby dawali świadectwo po powrocie, że Iran jest bezpieczny, że Iran jest ciekawy turystycznie, że ma mnóstwo zabytków i bardzo gościnnych ludzi. Natomiast Iran rzeczywiście w tej formie politycznej, która jest w tej chwili, cały czas jest niebezpieczny dla Irańczyków. Dni temu w mediach pojawiły się doniesienia o straceniu pewnej kobiety, która została skazana na śmierć za to, że zabiła swojego męża, który podobno, według jej słów, dość wiarygodnych, próbował ją zgwałcić. No, znowu Iran pojawił się w tym kontekście takim tragicznym, dramatycznym. Tak, to jest smutna historia. Takie historie się zdarzają. Krew się lała na ulicach w 2009 roku przy okazji reelekcji prezydenta Ahmadinejada. No i to są takie sytuacje, które rzeczywiście media podbijają, przy czym ja jeszcze raz powtórzę. No to jakby struktura państwowa i system panujący wewnątrz Iranu jest niebezpieczny dla części społeczeństwa, która próbuje się wyzwolić, albo nawet nie próbuje, tylko właśnie znajduje się w takich krzywdzących sytuacjach. Natomiast na zewnątrz, myślę o turystyce, która mogłaby napłynąć do Iranu, to absolutnie bezpieczny i bardzo miły w kontaktach międzyludzkich kraj. To o tym społeczeństwie irańskim porozmawiajmy teraz. 70% tego społeczeństwa to ludzie, którzy nie przekroczyli 35 roku. Bardzo młode społeczeństwo, tak. I młodym właśnie poświęcasz sporo miejsca w swojej książce. Jak to pokolenie widzi swój kraj, jego przyszłość, jego teraźniejszość? No częściowo swoje zdanie to pokolenie wypowiedziało właśnie w 2009 roku podczas tych protestów. No ja myślę, że tak wracając do tych protestów, no młodość... Młodości nie można stłamsić. Jeśli masz więcej niż połowę młodego społeczeństwa, to musisz im dać internet. Co prawda ten internet jest filtrowany oczywiście, nie wszystkie strony w Iranie funkcjonują, ale ta wolność musi się poszerzać. I tak jak ja to nazywam, ten taki religijny, fundamentalistyczny beton musi dać oddychać tym młodym ludziom, bo albo oni wyemigrują, albo stanie się coś niedobrego znowu w Iranie. Krew się poleje, też nie wiadomo z jakim skutkiem, bo to nigdy przy żadnej rewolucji nie można przewidywać, że ona zwycięży. Natomiast Irańczycy starają się, ci młodzi, żyć zupełnie tak jak my w Europie. To nie jest tak, że oni są odcięci od świata. Oni są troszkę w tej chwili jak jedna z pań w naszym Iranie, to jest północny Teheran, powiedziała mi w rozmowie, a to zresztą było bardzo piękne spotkanie, bo ona zapytała mnie po angielsku o coś, widząc, że przyjechałem z... że nie jestem Irańczykiem generalnie, bo tak takie sygnały dawałem akurat w tym miejscu. I ja jej odpowiedziałem po persku, a ona powiedziała, bardzo się cieszę, że pan mówi po persku, bardzo się cieszę, że pan tak ładnie mówi po persku. Ale wie pan co, ja bym chciała porozmawiać po angielsku, bo ja 15 lat już nie rozmawiałam. I ona mi powiedziała, że Irańczycy przynajmniej w części swojej żyją jak taki ptak zamknięty w złotej klatce. Że niby nie jest źle, że wewnątrz też nic wielkiego się nie dzieje na co dzień, ale chcieliby mieć możliwość otworzenia tych drzwiczek i tam sobie gdzieś polecieć co jakiś czas. I młodzi Irańczycy robią to w podziemiu. Istnieje podziemie rockowe, istnieje podziemie hip-hopowe, istnieje podziemie malarskie. Ja nawet kiedyś miałem okazję, przy którymś z pobytów miałem taką karteczkę wypisaną przez moich przyjaciół irańskich mieszkających w Szwecji. Namiary, telefony do poszczególnych ludzi działających w świecie sztuki, szeroko pojętej kultury i sztuki współczesnej w Iranie, żeby się z nimi skontaktować, pogadać, sprawdzić jak to jest. I nie zadzwoniłem, bo bałem się o nich się bałem po prostu. Żeby, bo ja przyjeżdżam i wyjeżdżam. I mnie się generalnie nic nie stanie. Natomiast być może taki kontakt Europejczyka z kimś, kto faktycznie funkcjonuje w sferze podziemnej, mógłby być dla niego groźny. Młodzi są tym czynnikiem, który Iran w tej chwili zmienia albo zmienią w przyszłości. I w nawiązaniu do tych młodych właśnie przyniosłeś muzykę hip-hopową, bo trzeba państwu powiedzieć, że Artur Orzech oczywiście jest iranistą, ale w wolnych chwilach też jest dziennikarzem muzycznym i się zna. W wolnych chwilach słucham muzyki, tak. Więc to przyniosłeś? Przyniosłem taką ikonę hip-hopu irańskiego. Człowieka, który przez wiele lat działał w podziemiu. W tej chwili już jest mniej tak zwanym podziemnym artystą, ponieważ jego płyty oficjalnie się ukazują. On jest człowiekiem rocznik 85. Nazywa się Sorush Lashkari. Pseudonim Hiczkias, czyli nikt. Tak się określa, że jest głosem swojego pokolenia, czyli na razie nikim. Jakby to, że jest nikim, ma te dwa znaczenia. Zresztą język perski jest taki polisemantyczny i to w ten sposób należy odbierać. To jest człowiek, którego zapraszają już w tej chwili nawet do Stanów Zjednoczonych raperzy, który bardzo poprawił jakość swoich nagrań od czasów, kiedy ja słyszałem pierwsze nagrania i te bardzo nieudane sample. Słowem ikona hip-hopu irańskiego, ale także takiego odważnego głosu społecznego. Przyniosłem właśnie takie nagranie, w którym mniej więcej Hiczkias śpiewa o tym, że ja powstałem, to wy też nie stójcie. هیچ وقت بیکار نشستم هیچ وقت نمیکشم دست از این کار مادرم میگفت از خوندن تاسیم گفتم من به در رب فارسیم یه روز میاد که میرسه آوازم به گوشه ببین بسه من همیشه آمادم یه گوشه بشینم و بنویسم از کوچه از خودم من رابطه خیابون و گوش مردمم رب فارسی منو میخواد زوده بس من وایسادم پس چرا نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من وایسادم پس چرا نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه رپ از دیا تو که هیچ کس رپ میکنه و مهدی ها رو انزایی میسازه که همه غربی ها میمونن مبهود کم میارن بعضی ها فشته میکنن تو این ایرادی باشه چون هنر نزد ایرانیانه خیلی ها حسودشون میشه به من اما مشکلی نیست اونا بعدشون بیاد از اینکه چقدر من با ادبیات و کلمات و ابیات تریپ دارم اگه میخوای تو کلمات و از یاد ببر و بیار و بنویسشون رو کاغذ تا باور میکنی که رپ کنم ذاتنانن دستم به قلم جون میده با فشار شستمه که قلم خون میده این شریانه که با هنگچون من بایستادم از جرونی شدی من بایستادم تا هم باید باشی ببخشی من بایستادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من بایستادم از جرونی شدی من بایستادم تا هم باید باشی ببخشی من بایستادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه خیلی سال میگذره خیلی کار کردم نبودم بیکار تا گوش مردم آشناشه با رپ فارسی ما با سرعت بریم جلو چون همه خواستیم ایرانو یه خود تو رپ کنیم وقتش دیگه که خوب رو کم کنیم یکم واسه پیشرفت کشور تو درس بیشتر و بهتر بخون اما نیشقم میزنم و میگم دیگه بسیم من فرهنگ میسازم و انرژی هستی کار اوناز و کار من اینه شنیدم یکی واسه ایران خواب بد دیده یه روز میاد که نوشته یه روی جل جده رفت کنه اول جان تو جهان سوم خونه آریایی تو رگ من جریان داره این واژه حیاته که هنوز جریان داره من وایسادم از چرو نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من وایسادم از چرو نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من وایسادم از چرو نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من وایسادم از چرو نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه hip-hop od Artura Orzecha. Kto to mówił, śpiewał? Hiczkias, taki jest jego pseudonim. Hiczkias, czyli nikt. O tyle jeszcze cenny artysta, że na świecie niestety bywa tak, że hip-hopowcy totalnie odcinają się od korzeni, natomiast Hiczkias potrafi wykorzystywać instrumentarium tradycyjne, folkowe, irańskie i wcale się tego nie wstydzi. To było słuchać, ale jeżeli chodzi jeszcze o to, jak się wymawia tego artysty, to poproszę cię o jeszcze rekomendację językową po audycji. Dobrze, Hiczkias. Oczywiście, oczywiście. Przejdźmy się na chwilkę po ulicach Teheranu, bo tam spotkać można nie tak wcale rzadko ludzi z plastrami na nosach i to nie są ofiary jakiegoś dużego wypadku komunikacyjnego, tylko no właśnie, co? W Iranie od kilku lat, i ja myślałem, że to troszkę tak jak w Europie dotyczy głównie pań, modna jest chirurgia kosmetyczna, tak? To się nazywa. Zresztą Irańczycy mają, jeśli chodzi o lekarzy, całkiem niezłych lekarzy, bo oni są kształceni w Europie, głównie we Francji, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. I szczególnie ci, którzy wracają po studiach amerykańskich, posiadają całkiem niezłą wiedzę na temat tego, jak się kroi człowieka, żeby był piękniejszy. I od kilku lat w Iranie bardzo modne jest, ja to nazywam operacja nosek, czyli po prostu modelowanie nosa. Mhm. Tradycyjnym nosem, zresztą opiewanym w klasycznej poezji perskiej, jest Bini-e-Orobi, czyli orli nos. Wszyscy wiemy mniej więcej, jak wygląda orli nos. Taki prawidłowy, perski, klasyczny nos. Niestety ten nos przestał się po wiekach całych obecności podobać. No i zaczyna być korygowany na taki mały, nieduży. Przy czym istotne są dwa elementy. Pierwszy jest taki, że sprawa dotyczy zarówno pań, jak i panów. Tu razem idą do chirurgów. Czyli plastry po obu stronach są popularne. Tak, a drugi element jest taki, że mam wrażenie, że u nas, jeśli ktoś dokonuje sobie jakiejkolwiek korekty urody na twarzy, to znika gdzieś na miesiąc. Znaczy najpierw idzie do kliniki, mam jakieś szwy, coś tak, i potem jak już się nam pokazuje, to już zupełnie piękne. Piękne z nowym noskiem, nie widać żadnych ran, ani szyć, ani tej korekty. W Iranie jest odwrotnie. Operacja nosa, która kosztuje kilka tysięcy dolarów. Od tysiąca do czterech, to w zależności oczywiście od kliniki. I od nosa. I pewnie od nosa. Jest takim przejawem zamożności. Czyli jeśli jesteś sobie w stanie, Pawle, oraz ja, zoperować nos, to powinniśmy to zrobić, żeby pokazać, że nas stać na taką operację i w związku z tym nie zaszywamy się gdzieś w lesie, w jakiejś klinice albo ośrodku wypoczynkowym i czekamy, aż się wszystko zagoi, tylko robimy operację i potem od razu idziemy do pracy z plastrami na nosie. Po to, żeby wszyscy widzieli, że taka operacja za pieniądze się dokonała. Czyli im większy plaster, tym lepiej. Im więcej plastrów, tak, tym lepiej. Wróćmy do jeszcze do młodych. Młodzi westernizują się, tak można byłoby to określić. Tak, tak, tak. I tutaj się toczy cały czas pewna gra. Walka to może za mocne słowo, więc powiem gra. Między nimi a policją obyczajową. Tą policją obyczajową, która budzi grozę, ale też może uśmiech na twarzach wielu. Taki uśmiech ironiczny na twarzach wielu Irańczyków. Co taka policja obyczajowa może i w jaki sposób jej działanie przejawiają się tak na co dzień w życiu Irańczyków? Z policją obyczajową to jest tak, że ich działania zmieniają się w zależności od tego, która z frakcji politycznych jest przy władzy. Jeśli jest to beton, to są to, to mogą to być, o tak powiem, to mogą to być działania nader drastyczne, które szczególnie w pierwszych latach po zwycięstwie rewolucji Chomejniego, no było tyle brutalne, że jeśli nie pozwalano młodym Teherankom malować ust, a spotkali taką dziewczynę, która miała mocno koralowe usta i mocno była wymalowana, no to słyszałem o takich sytuacjach, że jedno upomnienie, drugie upomnienie, a po raz trzeci, gdy została znowu przyłapana na tym, że maszerowała ulicą z ustami mocno pomalowanymi, no to sięgano po papier ścierny i w ten sposób uczono ją dobrych zasad chodzenia po ulicy. To potem się zmienia w zależności od tego, jeśli władza chce dać troszkę oddech, to i znikają tak drastyczne działania. I ja pamiętam wielokrotnie, kiedyś był na przykład zakaz słuchania muzyki zachodniej, tak zwanej, szczególnie europejskiej i amerykańskiej. No a ja ze swoim przyjacielem, dzisiaj mieszkającym w Kanadzie i obsługującym szyby naftowe inżynierem, jeździliśmy po Isfahanie w samochodzie z taką ogromną pizzą, bo tam był wtedy jedyny punkt sprzedaży pizzy w Isfahanie, zresztą całkiem niezła była. Jeździliśmy w jego samochodem, szyby mocno były otwarte i pamiętam na cały regulator Madonna śpiewała. Od tej strony cię nie znałem, ale tak w Polsce też tak jeździsz, tak otwartymi szybami? Nie. Też z Madonną już nie często. W każdym razie troszkę chłopak się prosił wtedy i to była taka próba sprawdzenia, jak policja zareaguje, czy zareaguje, i to, o czym mówiłeś na wstępie, rzeczywiście od lat prowadzona jest taka gra, na ile można złamać zasady obowiązujące, na ile nie. Teoretycznie wszystkie dziewczyny powinny chodzić z chustką na głowie, tak, przykryciem, jakim by ono nie było, czy to jest kolorowa chustka, najczęściej są takie, czy może nie. I jakoś dziwnie tym dziewczynom te chustki spadają tak jakoś na pół głowy. No bo wieje. A czasami wieje, oczywiście, że wieje wiatr. Czasami w ogóle ta chustka im spada z głowy i one dopiero upomniane przez jakiegoś policjanta, jeśli taki po drodze się nadarzy, przypominają sobie i mówią: ojej, przepraszam, nie zauważyłam, że tę chustkę mi zwiało. Podobnie ja troszkę jak kretyn zachowałem się kiedyś, jadąc pierwszy raz metrem teherańskim. Bo w metrze, jak w innych środkach komunikacji, jest ta część dla kobiet i część dla mężczyzn. To funkcjonuje przynajmniej formalnie. Formalnie. Są takie części wydzielone, w związku z tym ja poprosiłem żonę, żeby poszła tam do części żeńskiej. Ja stanąłem zaraz na początku tej części, znaczy po drugiej stronie, ale tuż przy części żeńskiej, żeby tam pilnować. No i w pewnym momencie młodzi ludzie zaczęli się śmiać z nas, że nie dość, że przyjeżdżamy z Europy, to jeszcze się wygłupiamy i jakby sankcjonujemy ten podział, który jest absolutnie jakimś kuriozalnym podziałem, przynajmniej dla nich. No ale potem trochę uśmiech zszedł im z twarzy, ponieważ wpadła taka ekipa porządkujących w metrze, którzy nakrzyczeli na tych wszystkich, którzy stali nie we właściwych częściach. W związku z tym elegancko panie przeszły do części żeńskiej, panowie wrócili do części męskiej. No i gdy ci krzyczący faceci wyszli na następnym przystanku z metra, no to wszystko wróciło do normy po prostu. No, takie jest życie. W Iranie jest taka dychotomia. To znaczy oficjalnie na zewnątrz żyje się tak, jak my opowiadamy, jak media donoszą, ale w domu żyje się zupełnie inaczej. W domu żyje się normalnie. Kontakty damsko-męskie są obarczone pewnymi ograniczeniami i na to też jest odpowiedź. Odpowiedzią jest na przykład taksówka. Tak, tak, tak. Irańczycy sobie radzą z tym. Rzeczywiście to niedopuszczalnym jest oficjalnie spotkanie dziewczyny i chłopaka, których nie łączy albo więź rodzinna, czyli nie są, nie jest to siostra i brat, tylko są to zupełnie obcy sobie ludzie. Mogą się spotykać, ale we trójkę. Tam gdzieś w książce jest takie zdjęcie właśnie, że jak... Z bratem chyba. Tak, że jak ona przyjdzie z bratem do tego swojego chłopaka, co ewentualnie się do niego zaleca, to już jest wszystko w porządku i już mogą sobie flirtować. Brat w każdym razie czuwa. Natomiast Irańczycy znajdują inne sposoby. Jeśli się nie da w ten sposób, to zawsze można jeździć taksówką tak zwaną savory, bo są różne, są dwa rodzaje taksówek, że albo się wynajmuje darbas, czyli taką, no tak jak u nas, na wyłączność, albo można jeździć taką taksówką, gdzie dosiadają się ludzie i wtedy oni sobie siedzą w kąciku razem. Teoretycznie nie wolno się dotykać, no ale jak ścisk jest w taksówce, to co zrobisz? Czym jest dla ciebie Iran tak na co dzień? Zdarza ci się myśleć o tym kraju, wspominać? Dużo tekstów poetyckich, poezji, według twojego tłumaczenia, znajduje się na końcu tej książki. Ta poezja w ogóle... Dużo jak dużo. Chciałem, żeby ta współczesna szczególnie dotarła jakoś, żeby czytelnik miał świadomość, że tam cały czas życie literackie, podobnie jak... Bo tak, o kinie wiemy bardzo dużo, prawda? Mm-hmm. Kino irańskie jest modne, natomiast o poezji niewiele, a tam cały czas jest życie. No właśnie, czy zdarza ci się czytać poezję perską w domu czasami w wolnej chwili, patrząc gdzieś sobie w przestrzeń? Tak, tak. Ja bardzo lubię wracać do Hayyoma, do klasyk czterowiersza perskiego. A jak piszę w książce, no Irańczyk, i to nawet analfabeta, co pragnę podkreślić, Irańczyk analfabeta nie jest w stanie sobie wyobrazić w XXI wieku również życia bez poezji. To, że on nie umie czytać, to nie znaczy, że nie zna wierszy i nie potrafi recytować klasyków. Wielokrotnie tym mnie zaskoczyli, łącznie z ostatnim moim pobytem, kiedy zamówiłem taką rozwalającą się taksówkę w Shirazie. To zresztą jest dla mnie jakieś takie naprawdę nieludzkie, że szczep winogron z Shirazu znany jest na całym świecie jako dobre wino, a niestety w Iranie nie jest produkowane, bo nie może być. Zamówiłem rozklekotaną taksówkę z panem, który nie sprawiał wrażenia, że skończył szkołę średnią. Wsiadłem do tej taksówki jadąc na dworzec autobusowy i on sobie z kasety odtwarzał takiego wybitnego i poeta, i wokalistę perskiego Shadja Rayona, który recytował klasyczną poezję perską. Takie sytuacje tylko w Iranie. Widziałeś kiedyś taksówkarza w Warszawie, żeby sobie odtwarzał Szymborską? Oczywiście. Oczywiście, bardzo często. Herberta to jest standard. Artur Orzech, autor książki Wiza do Iranu, był z nami i był naszym gościem. Książka z trójkowym znakiem jakości. Dziękuję ci, Arturze, bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. A dla państwa mamy kilkadziesiąt wręcz książek. Ile? Powtórzę, kilkadziesiąt wręcz książek Artura Orzecha. 71335, proszę pisać SMS-y. Brawo. Brawo, to będzie dla tych, którym się uda, bo zainteresowanie będzie duże, zaręczam ci. 71335, proszę pisać. I was wrong. We'll be right back.

Nie ukrywam też, że bardzo mi zależało na tym, żeby zagrać rolę, która jest zupełnie inna ode mnie. Widziałem, że to nie będzie proste, bo już właśnie na bazie zdjęć próbnych musiałem pokazać, przekonać przede wszystkim reżyserkę. Zapomnieć o inteligencji. Zapomnieć o inteligencji i pokazać się tak, żebym, no jakby ta scena jest krótka, żeby widz patrząc na mnie wiedział, że jestem dziwakiem. No, ładnie to powiedziałeś, z dziwakiem, no, osobą, która podszywa się pod kogoś, prawda, żeby zdobyć kobietę. Tak to bywa w czasach internetu. To zbliżenia, właśnie jedno doświadczenie, ale wcześniejsze chyba dla ciebie. Na razie ten film widzieliśmy tylko na Warszawskim Festiwalu Filmowym, to Piąte Nie Odchodź Katarzyny Jungowskiej. Znowu spotkanie z aktorami doskonale nam znanymi. Dokładnie. Po raz kolejny z Łukaszem Simlatem. No i miałem zaszczyt grać z panią Grażyną Szapołowską i z Danielem Olbrychskim w jednym filmie, więc super, super doświadczenie. No i jak było w tym wypadku? Również casting? Nie, tym razem miałem szczęście, ponieważ Kasia po prostu widziała mnie. Kasia Jungowska widziała mnie w innych projektach i widziała w teatrze i po prostu zaufała mi i dała mi taką rolę. No i zupełnie inna rola w stosunku do tej w zbliżeniach. No właśnie, kogo tu zagrałeś, jakie to było wyzwanie? Bo tutaj trzeba było jednak w wypadku twojego bohatera jednak posługiwać się inteligencją. No i właśnie w dużej mierze postawiłem na intelekt, budując tę postać. To jest postać studenta, który ma duże ambicje, natomiast w oczach swojego profesora... Studenta właściwie chyba psychiatrii. Psychiatrii, tak. W oczach swojego profesora granego przez Łukasza Simlata jest postrzegany zupełnie inaczej, aniżeli jakim jest człowiekiem. Jest odbierany jako zbuntowany młodzieniec, który kpi sobie ze swoich pacjentów, natomiast mój bohater ma duże ambicje i poświęca swoje życie dla tego zawodu. No tak, ale tam jest jeszcze taki wątek, ponieważ film ma sporo takiego realizmu magicznego, prawda? Tak. Gdzieś oscyluje między realizmem a czymś, co nie całkiem jest realne i właśnie twój bohater wykazuje pewien rodzaj wrażliwości na to, co może nie jest przyjmowane przez profesorów psychiatrii. On jest studentem, który jest może uważniejszy, więcej dostrzega. Więcej czuje. Więcej czuje i więcej chce widzieć. Wydaje mi się, że jakaś taka warstwa człowieka, jakiejś wrażliwości może jest, wypływa z niego. Zbliżenia już w kinach, Piąte Nie Odchodź, to pewnie premiera początku przyszłego roku i w przyszłym roku również zobaczymy kolejny film z twoim udziałem. To już chyba takie większe przedsięwzięcie, na pewno bardzo męskie, bo to film wojenny. Co tak, to jest? Jest to Karbala w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza, więc rola, którą tam gram, jest zupełnie odległa od tego, co grałem w zbliżeniach. No i temat tyczy się bitwy, chyba największej po II wojnie światowej, która miała miejsce w Iraku, gdzie polscy żołnierze walczyli. Czyli wojna w Zatoce Perskiej. Dokładnie. Tak. No i kogo tam grasz? To jest oczywiście już jakaś zbiorowość. Jest zbiorowość, Szeregowiec Biały, tak się nazywa postać i to była super praca, ponieważ wszyscy byliśmy na szkoleniu wojskowym, gdzie dostaliśmy ostry wycisk, więc ten film był bardzo rzetelnie przygotowywany. A w głównej roli Bartłomiej Topa, to premiera przyszłego roku. Naprawdę, na razie, jeżeli chcą państwo zobaczyć Piotra Tołoczko, zapraszamy na zbliżenia Magdy Piekosz. Ten film od piątku w kinach. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, zapraszam do kin. To był Ryszard Jaźwiński z gościem, a za 4,5 minuty w Trójce serwis informacyjny. Rolling in the mud, oh, you amaze me. It just don't bother me no more at all. Well, the wind is so warm, the memories fade out. Well, I've been drunkard for so long. Nothing will I be, and the answer's maybe. This touching me, where I'm going wrong. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.